podejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pozbawienie prawa jazdy w jednym unijnym kraju będzie obowiązywać w całej wspólnocie. Zasiłek pogrzebowy w górę z 4 do 7 tysięcy złotych, rząd przyjął projekt. Wenecja nadal zagrożona powodzią z powodu zmian klimatu. Koniec z bezkarnością niebezpiecznych kierowców. Pozbawienie prawa jazdy w jednym unijnym kraju będzie obowiązywać w całej wspólnocie. Polska prezydencja osiągnęła wstępne porozumienie w tej sprawie z negocjatorami Parlamentu Europejskiego. Teraz te ustalenia muszą jeszcze potwierdzić państwa członkowskie i europosłowie w głosowaniu na sesji plenarnej. Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy za granicą, może bez przeszkód jeździć w pozostałych państwach Unii, w tym także w swoim kraju. Zgodnie z nowymi przepisami, decyzja o zawieszeniu na co najmniej 3 miesiące bądź o konfiskacie prawa jazdy będzie przekazywana do kraju, który wydał dokument. A ten ma 20 dni roboczych na poinformowanie kierowcy o decyzji, która zacznie obowiązywać w całej Unii. Ma to dotyczyć najpoważniejszych wykroczeń: jazdy z nadmierną prędkością, jazdy po pijanemu bądź pod wpływem narkotyków czy spowodowanie śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Nowe przepisy są częścią pakietu, który ma poprawić bezpieczeństwo na europejskich drogach, zmniejszyć liczbę wypadków i wymusić zmianę zachowania piratów drogowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rząd przyjął projekt ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podnoszący wysokość zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tysięcy złotych. To wzrost o 75%. Dokument zakłada też, że jego kwota będzie podwyższana wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych, jeśli inflacja w danym roku przekroczy 5%. Ukraina zrobi wszystko, żeby przestrzegać zawartych porozumień, mówił prezydent Wołodymyr Zełański podczas trwających w Riyadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, negocjacji pokojowych Rosji i Ukrainy. Zgodziły się m.in. na zaprzestanie ataków na Morzu Czarnym. Ukraiński prezydent w swoim codziennym wystąpieniu zaznaczył, że złamanie postanowień przez Rosję spotka się z odpowiedzią. My na Ukrainie będziemy robić wszystko, żeby przestrzegać podjętych ustaleń i zapobiec kolejnym rosyjskim atakom. Jednak Rosjanie muszą wiedzieć, że wszystkie kolejne uderzenia spotkają się z ostrą reakcją i Rosjanie poniosą ich konsekwencje. W wydanym po rozmowach w Riyadzie komunikacie napisano m.in., że Stany Zjednoczone i Ukraina zgodziły się zapewnić bezpieczną żeglugę, wyeliminować użycie siły i zapobiec wykorzystaniu statków handlowych do celów wojskowych na Morzu Czarnym. Dokładna inwentaryzacja zabytków i dzieł sztuki ze znaczeniem ich wartości dla polskiej kultury w Legnicy. Takie spisy są sporządzane w większości placówek kultury, kościołach i historycznych obiektach. System zabezpieczenia dziedzictwa narodowego przygotowywany jest nie tylko na wypadek powodzi czy pożaru, ale również konfliktu zbrojnego. Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi, przyznaje, że część scenariuszy zakłada przeniesienie niektórych eksponatów do poufnych depozytów. Nasze muzeum przygotowuje dla Wydziału Kryzysowego Urzędu Miasta dane, w których pokazujemy, ile mamy obiektów, które z tych obiektów należy w pierwszej kolejności ratować. W jaki sposób przygotować się do takiej sytuacji kryzysowej, jakim jest m.in. konflikt wojenny. Wszystkie projekty postanowienia z udziałem dziełami sztuki w kryzysowych sytuacjach prowadzone są pod nadzorem służb konserwatora zabytków. Wenecja znów może być zagrożona zalaniem, mimo wybudowanego w tym mieście niedawno i sprawnie działającego systemu TAM. Wskazują na to scenariusze opracowane w ramach międzynarodowych badań koordynowanych przez włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii. Zagrożenie dla Wenecji stanowi stałe podnoszenie się poziomu wód. Badania wskazują, że proces ten trwa od wieków, ale dziś spotęgowany jest skutkami zmian klimatycznych i osiadaniem gruntu, rocznie o 7 mm. Wenecji grozi do 2150 roku powódź. Do tego czasu poziom gruntu znacznie się obniży, a poziom morza przekroczy stan, przy którym wielka Tama Mose, będąca kompleksem 78 śluz, nie zapobiegnie powodzi. Datę tę wyznaczono na podstawie aktualnych prognoz klimatycznych Międzyrządowego Zespołu do spraw zmian klimatu oraz danych geodezyjnych. Obszar, który wówczas znalazłby się pod wodą, to od 139 do 226 km2. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Czy udało się rozpocząć spotkanie ćwierćfinałowe Magdy Linet z Włoszką Jasmine Paolini w turnieju tenisowym w Miami? To pytanie do Jana Pachlowskiego. Grają czy wciąż pada? Na razie się rozgrzewają w rytm muzyki, jak Państwo słyszą. Magda Linet, jedna z tutaj objawień turnieju Miami, walczy o swój pierwszy półfinał w karierze rangi 1000 naprzeciwko faworytka Jasmine Paolini, ale wczoraj nasza zawodniczka ograła już jedną z faworytek Kokogo. Jak wygrywać, to z najlepszymi liczymy, że to będzie również dobry mecz i również kolejna faworytka przez Polkę będzie ograna w ciągu kilku minut. To spotkanie powinno się zacząć. Turniej Maja Open dla sportu w trójce. Jan Pachowski. Dziękujemy, Janku. Przypomnijmy, że jutro o półfinał powalczy Iga Świątek. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się w góry, gdzie w Sun Valley odbył się slalom gigant w ramach Pucharu Świata. Świetne 13 miejsce wywalczyła Maryna Gąsienica Daniel. Było to naprawdę wymagające i sama oglądając tą trasę w telewizji, dziewczyny jadące, to naprawdę sobie myślałam, o Boże, jak to łatwo wygląda. A tak naprawdę jak robisz oglądanie i jesteś na tej trasie, to wtedy rozumiesz, z czym tak naprawdę musisz się zmierzyć i zawodnicy naprawdę mierzą się z dużymi trudnościami, z dużymi zmianami właśnie śniegu, warunków, terenu na trasie. Tego naprawdę nie widać w telewizji. Mówiła Maryna. A zawody wygrała Szwajcarka Lara Gutberami przed Włoszką Federiką Brignone, która do dużej kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej oraz małej za zwycięstwo w klasyfikacji zjazdu dodała kolejną małą za giganta. W hokeju na lodzie rozpoczęła się walka finałowa o Mistrzostwo Polski. W pierwszym meczu GKS Tychy wygrał z GKS-em Katowice 2-1. Rywalizacja potrwa do 4 zwycięstw, a kolejne spotkanie zostanie rozegrane jutro w Tychach. W Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zostanie rozegrany przyszłoroczny mundial w piłce nożnej. Dzisiaj na mistrzostwa po remisie z Uzbekistanem awansował Iran i dołączył do Nowej Zelandii i Japonii. W dzisiejszych meczach eliminacyjnych w Europie Norwegia pokonała w Debreczynie Izrael 4-2, Macedonia Północna zremisowała 1-1 z Balią, Czechy ograły 4-0 Gibraltar, a Kazachstan wygrał 2-0 z Liechtensteinem. Jutro słonecznie, a przelotny deszcz będzie się przemieszczał z północy na południe. Od 7 stopni na wybrzeżu, 10 w centrum do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dzień dobry, dobry wieczór, albo i odwrotnie. To jest program Ludzie w ubraniach, który realizuje Ada Tomaszewska, a wydaje Michalina Bieńko. Ja natomiast nazywam się Karolina Sulej i opowiadam wam co tydzień o tym, w jaki sposób budujemy swoje odzieżowe biografie osobno, ale też we wspólnotach różnego rodzaju. I dzisiaj chciałam się przyjrzeć wspólnocie szczególnej pod względem, moim zdaniem, też tej powierzchni, którą się nosi, a ma ona głęboką zasadę rzeczywistości. I też chciałabym porozmawiać o tej relacji między jednostką a wspólnotą, jak one bywają zawikłane, te relacje, i jak ubranie bywa soczewką, przez które można je oglądać, i dlatego strasznie się cieszę, że dzisiaj przez te niuanse poprowadzi nas specjalistka, która jest ekspertką od swojego życiowego doświadczenia oraz od społeczności, którą studiuje, jako antropolożka kultury, Joanna Talewicz. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, która to jest doktorą, czy doktorką wolisz, bo ja nie wiem, czy doktor, panią doktor. Wszystkie formy są. Feminatywem w każdym razie. Antropolożką kultury, doktorą tej antropologii, akademiczką, pisarką, dziennikarką. Osobą, która od lat zajmuje się w sposób badawczy kulturą i życiem Romów, polskich głównie, ale nie tylko, ale też zajmuje się pracą aktywistyczną w organizacji pozarządowej, którą stworzyła Fundacja W Stronę Dialogu. Bardzo też zachęcam, żeby się z tą organizacją zapoznać. Ma swojego Instagrama, jak już dzisiaj większość NGO-sów. A teraz chciałabym już z tobą, Joanno, porozmawiać o tym właśnie, czym się zajmujesz i w czym żyjesz, w co wcielasz. Bo kultura romska, można powiedzieć, jest w Polsce albo nieopisana, albo bardzo stereotypizowana, a materiały źródłowe, które mamy, to ci przedstawię na przykład jeden z nich, taki malutki cytacik, i na pewno zgadniesz, czyj to może być, kto ten cytacik popełnił. Cygan zatem z cyganką przywdziewają płachtę albo weretę, w którą dwie dziury wpruto, którędy nagie ramiona po pachę wyglądają. Pod szyją zawiązawszy końce spada cały ten łachman kolisty na kształt karbonarskiego płaszcza, powiewnie i lekko, lecz ażeby się lepiej trzymał, opina się go przepaską pod biodra i na tym fundament. Pas i przepaska są to ozdoby, na nim szczycą się wiesidła strojne, błyskotki szklane, świecidełka kruszcowe, czerepki, narzędka i tym podobne pawie oczka próżności ludzkiej. Widać, że nie jest to polszczyzna współczesna, tak. Ale jest to polszczyzna bardzo, mam wrażenie, współczesnego wciąż autorytetu, chociaż ostatnio podważonego, Jerzego Ficowskiego. Mm-hmm. To są jego badania. Jedne z nielicznych, można powiedzieć, śladów badawczych, zainteresowań obcego, tak, który patrzy na kulturę romską. I cóż, i czy patrzy, czy dostrzega to, co trzeba, czy stereotypizuje, bo mam wrażenie, że to, co przenika do tak zwanej powszechnej wiedzy, a przynajmniej do tej pory przenikało, to najczęściej są jakieś takie skrawki, skróty myślowe i uproszczenia. Mm-hmm. Popraw mnie, jeśli się mylę. Mm-hmm. Rozpoznałam Jerzego Ficowskiego i bardzo się cieszę, że wspominasz o istotnym w tej dyskusji i w kontekście przywołanego fragmentu o pewnej czasoprzestrzeni. Bo nie zapominajmy, że Jerzy Ficowski opisywał, raczej nie badał, opisywał. Były to raczej jego obserwacje, którymi się dzielił w swoich publikacjach. I była to jakaś rzeczywistość prawdziwa, ale w tamtym czasie. Mm-hmm, mm-hmm. Więc ja ściągam brzemię odpowiedzialności z Jerzego Ficowskiego, nakładam je na tych, którzy dalej te opisy przytaczają, no, dodając przy tym, że oto mowa o społeczności romskiej. Tak. No bo przecież kiedy cofniemy się do lat, w których o Romach pisał w swoich książkach Ficowski, mówię o tych pierwszych publikacjach, nie o kolejnych wznowionych wydaniach, no to taki to był świat, szczególnie świat romski w Polsce. Które to były lata, przypomnijmy? To były lata 60., to były lata 70., mm-hmm. to był czas zupełnie innej społeczności romskiej. I innej Polski. I innej Polski. I nie można o tym zapominać. Ja, kiedy oglądam albumy rodzinne, widzę swoją babcię, swoje ciocie, swoich bliskich. Mówię o różnych fotografiach, które pokazywał mi mój tato, moje bliskie osoby. To widzę takich ludzi, tak? Ludzi, którzy byli ubrani w bardzo charakterystyczny sposób, zupełnie odbiegający od tego, jak dzisiaj wyglądają Romowie i Romki. To był zupełnie inny świat. Ja pamiętam, że ojciec mi opowiadał, że babcia, czyli mama mojego taty, nosiła kilka warstw spódnicy. To nie była tylko długa spódnica, ale to były kolejne warstwy, na przykład jakieś fartuchy, jakieś takie dodatkowe rzeczy, które miały chronić. Na przykład, kiedy gotowała i tak dalej, to tą funkcję ochronną, którą pełniły te kolejne warstwy, o których wspominam, miała jak najbardziej oddalać jakiś kontakt na przykład pożywienia, jedzenia z dolnymi częściami i partiami ciała. W ten sposób ochraniać, bo to ma, tak, to ma jakiś form, więc te kobiety wyglądały inaczej. Te świecidełka i tak dalej, to też bardzo zależy od różnych narodowych kontekstów. Ja pamiętam, że w publikacjach Jerzego Ficowskiego bardzo takie soczyste są opisy strojów Romów z grupy Lovara i Calderasza, którzy pojawili się w Polsce w drugiej połowie XIX wieku i w swoich strojach, takie monety właśnie we włosach i tak dalej, nawiązują też do różnych kultur i kontekstów narodowych, z których ci Romowie i Romki wówczas przyszli. No bo... Tak, czyli to są pewne wariacje. Jest pewna stała, to znaczy, że jest obyczajowy obowiązek, czy zwyczaj, nie wiem jakiego tutaj użyć słowa, dla kobiet noszenia spódnic, tak? Mhm. Jakby tej ochrony, jak powiedziałaś, takiej symbolicznej też, jakby nie tylko przed zimnem, nie tylko przed jakimiś urazami, umożliwiającej wygodne, nie wiem, wygodną pracę, tak, czy poruszanie się, ale jest ta ochrona obyczajowa, tak, jakby, że to jest taki zwyczaj i na to oczywiście są nakładane różne wariacje, różne kolory, tak, zdobienia, no i jeszcze jest chustka, tak, to jest też, co jest często przywoływane jako taki warunek sine qua non, tak, jakby, który Romka musi mieć. Tak. Też pamiętajmy, że ta funkcja ochronna związana jest z pewnymi tradycjami istotnymi dla grup konserwatywnych, ortodoksyjnych, które wiążą się z krwią menstruacyjną. Krew menstruacyjna, rytualnie nieczysta, w związku z tym trzeba po prostu ten dół ciała bardzo chronić i okrywać go właśnie kolejnymi warstwami. I to już jest też coś, co się zdezaktualizowało, co jest raczej siłą tradycji. Kiedy ja prowadziłam badania... No, to było dawno, dawno temu. Nawet chyba nie chcę ich przywoływać, bo trochę się wstydzę czasami tego, co robiłam w przyszłości. Dzisiaj pewnie bym to zrobiła inaczej, mając już tę wiedzę i te narzędzia, którymi dysponuję, tak. Ale no, kiedy pytałam kobiet romskich, dlaczego noszą spódnicę, to najczęściej słyszałam odpowiedź, bo u nas tak jest. Albo częściej przywoływały zasady jakiejś skromności, że kobieta to powinna, tak w spódniczce, te nogi powinny być zasłonięte, ramiona powinny być zasłonięte, więc mówimy o kilku takich podstawowych kanonach, które związane są właśnie ze spódnicą, z zasadą skromności, czyli właśnie też te ręce, ramiona powinny być odkryte, nie za dużo dekoltów i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście chusta, tak, która już dzisiaj się zdezaktualizowała. Może wśród rumuńskich Romek jeszcze tak, owszem, można spotkać kobiety, które noszą chustkę i mnie można spotkać w chustce. Kocham chustki. Jakie masz chustki? Teraz różne. Musisz małą dygresję zrobić, bo jestem ciekawa. Różne kolorowe chustki, wiążę i stosuję różne wariacje, szczególnie na wakacjach. I bardzo lubię intensywne kolory, bardzo lubię duże wzory i tak dalej i uwielbiam siebie w chustach. Ona też pełni funkcję ochronną, bo jest, chroni mnie przed słońcem, mam ciemne włosy, ale też jest takim właśnie symbolem romskim, do którego świadomie nawiązuje. A czy ta chusta ma być też pewnego rodzaju stłumieniem tej kobiecości, która nie może być taka, jakby to powiedzieć, obfita, tak, na widoku? Mm-hmm, to też jest z tego konserwatywnego miejsca, tak jak w innych kulturach? Tak, źródło jest tam. Wszystko, co od ciała się oddziela i co jest wewnątrz ciała, tak jakbyś, wiesz, na pół przycięła, taki krzyż zrobiła. To wszystko, co jest w środku ciała, jest rytualnie nieczyste, włącznie z krwią menstruacyjną i tym, co mamy w ogóle w ciele. Stąd też różne tabu, które dotyczą zawodu lekarza i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że mówimy o pewnej przeszłości. Oczywiście, nie. Chcę zrozumieć właśnie, jaki jest ten zaplecze, tak? Czy dziedzictwo. Tak. I też wszystko, co się od ciała oddziela. Dlatego kiedy myślę o włosach, to myślę o kobiecie, która ma upięte włosy tak jak ja dzisiaj. To jest przypadek. Aha, nie ma przypadków, znaczy Joanna, dzisiaj, ale dobra. Lubię tę fryzurę, rzeczywiście, tak. Czasami ktoś, kto mnie widzi w takim looku, to mówi, że właśnie wyglądam jak taka kobieta romska. Moja rodzina najbardziej lubiła tą fryzurę. Mój tato najbardziej lubił tą fryzurę. Kiedy gładko miałam właśnie włoski uczesane i tak dalej, bo to, co się oddziela, te włosy, one też były niestosowne, niewskazane. Oczywiście z powodów higienicznych również, no bo oczywiście, kiedy przygotowuje się jedzenie, a kobieta romska była przypisana raczej do tej takiej sfery prywatnej, związanej z domem, z kuchnią i tak dalej, no to niedobrze, żeby te włosy się oddzielały. Ale to nie tylko włosy i nie tylko powody higieniczne, bo też na przykład nie używało się dawniej takich chusteczek do nosa w tradycyjnym rozumieniu. Trzeba było to pozbyć się tego i nie trzymać tego, co nieczyste, co z wnętrza ciała w kieszeni albo gdzieś tam w torebce. Tak, więc te włosy i ta chusta jak najbardziej tak. Jest to także związane z nakładającym się na to, o czym mówiłam, zasadą skromności. Oczywiście. Tak, czyli no, tutaj brak konsekwencji, no bo kobietom romskim przypisuje się pewnego rodzaju dzikość. Tak, kiedy esmeralda. Esmeralda, tak. Ta właśnie taka orientalizacja, seksualizacja, tak, no egzotyzacja kobiet romskich, dzikich, nieokrzesanych i tak dalej. Tak, z tymi włosami właśnie takimi wystającymi spod chustki, obficie. Ta chustka jest tylko taką dekoracją, wydaje tak, się. Tak, tak. Więc zależy, jak nas uczeszesz, taki masz, wiesz, symbol, nie? Czyli kobieta, która ma prowokować, destabilizować jakiś porządek społeczny, ma te włosy albo ewentualnie upięte, aż tu nagle po prostu, kiedy wyłaniają się spod chusty, to widzisz... Oj, absolutnie. A z drugiej strony skromną kobietę romską, która ma upięte włosy, które się nie oddzielają, są okiełznane, ogarnięte i tak dalej. I jeszcze czym innym jest wizerunek sceniczny kobiet romskich, prawda? Gdzie ona wręcz, no... Po pierwsze jest makijaż, są dekolty, jest podkreślone to ciało dużo bardziej niż w takich codziennych sytuacjach, w których takie stroje są niepożądane. Czyli sytuacja sceny, takiego widoku troszeczkę innego niż taki widok codzienny, że jest publiczność, tak, i artyści oddzieleni w pewnej roli, to tam jest pewien rodzaj przyzwolenia. Tak, tak, to jest okej. Natomiast już w życiu prywatnym, dekoldy i tak dalej. I rzeczywiście w konserwatywnych społecznościach, ja z takiej rodziny pochodzę. Skąd jest twoja rodzina? Z jakiego regionu Polski? Moja rodzina jest z Oświęcimia. Ja tam się wychowywałam, tam się też urodziłam. To grupa Polska Roma. Mój tato jest przedstawicielem grupy Polska Roma. To rodzina też o korzeniach nomadycznych, która po prostu prowadziła wędrowny tryb życia w Polsce. Więc te albumy rodzinne to też takie fotografie. No i zdarzało się, kiedy byłam nastolatką, że raczej często zwracano mi uwagę na to, że mam na przykład nie taki dekolt, a ten dekolt nie był duży, bo ja nie bardzo lubię dekoldy. Czyli masz jednak zinternalizowaną tę tradycję, albo tożsamość, no może to nie jest tradycja. Sama nie wiem, wiesz, chyba to jest jakaś, wydaje mi się, że połączenie jednego i drugiego. No dobrze, ale słuchaj, nie widać tego w naszej rozmowie, ale masz na sobie spodnie. Tak, mam na sobie spodnie i noszę spodnie. I całkiem od niedawna noszę je też publicznie. To znaczy, kiedy pokazuję się gdzieś w jakichś sytuacjach, kiedy można mnie zobaczyć, albo w mediach społecznościowych, to noszę spodnie. Wcześniej zastanawiałam się nad tym i to było coś, co mnie stresowało. A czemu cię to stresowało? Że ktoś zobaczy, że cię oceni? Że jesteś przedstawicielką społeczności i jako przedstawicielka? Tak, czułam obowiązek, tak? I jednak te komunikaty, które słyszałam, że ja mam nie przynosić wstydu, tak? No to tu zaczynamy rozmawiać. Także, więc powinnam godnie reprezentować też społeczność, o której się wypowiadam. Ale to jest też taki strach przed ostracyzmem, wiesz, odrzuceniem i tak dalej. Ja zawsze miałam problem ze spódnicą i muszę powiedzieć, że ja kocham długie spódnice, uwielbiam długie spódnice, ale nie wtedy, kiedy ktoś mi je każe je nosić, tak? Czyli gdybyś zajrzała do mojej szafy, to zobaczyłabyś mnóstwo. Kocham kwieciste spódnice. No niekoniecznie takie jak ze sceny, wiesz, ale ja bardzo lubię mocne kolory, bardzo lubię tą symbolikę romską, uwielbiam. Kocham złoto. No, widzę. Bardzo ci dobrze. Ja od tego nie uciekam, tylko no, był taki czas w moim życiu, kiedy nie rozumiałam, dlaczego muszę robić coś, czego się ode mnie oczekuje, bez jakiegoś, wiesz, wytłumaczenia, bez... Jasne. Może też taką mam naturę, taką budowniczą po prostu. No ja nie wiem, po prostu kiedy tata mi kazał, wiesz, jeździć na rowerze w spódnicy, no to wiesz, no zapamiętałam to, ale jeździłam, miałam jubilata dwa. I wiesz, zasuwałam w tej spódnicy, pedałowałam, tam mi w szprychy wchodziło, no właśnie, i tak dalej, wiesz. O tym myślę dokładnie. No tak, no tak. I musiałam po prostu przyjechać do taty w tej spódnicy, tak? Kiedy siedziałam w kawiarni w dużych kolczykach, które dzisiaj kocham i mam takie kolczyki też na sobie, ale nawet większe. A jednak byłam nastolatką, która też szukała swojego miejsca w grupie, no i raczej wszyscy wtedy nosili jakieś, wiesz, getry, byli, należeli do jakiejś subkultury. No ja też chciałam być punkową, każdym chciałam być, tak? Wszystkim, bo ja tyle fascynacji przechodziłam i tak bardzo chciałam, żeby to się wyrażało w tym, jak wyglądam i też, żeby przynależeć do jakichś grup, do których pretendowałam, chciałam po prostu być ich częścią, to rzeczywiście miałam problem z tą spódnicą albo z tym, jak, wiesz, jak siedziałam z romską na przykład rodziną albo jakimiś bliskimi taty i w takich kolczykach dużych w kawiarni Rapsodia w Oświęcimiu i tak siedziałam, wiesz, te uszy tak miałam przykryte tymi kolczykami i cały czas byłam zestresowana, żeby ktoś mnie nie zobaczył. Więc ja dzisiaj wiem, że ten strój to nie jest tylko to, jak coś na siebie wrzucę, ale może być ogromnym źródłem stresu i tak poczuciem takiego niedopasowania i też właśnie takim strachem przed odrzuceniem, ostracyzmem i tak dalej. I kiedy mówię o tym strachu, o którym też wspomniałam i też o tym, że ja nie zawsze pokazywałam się w miejscach publicznych, w spodniach albo w jakiejś krótszej spódnicy, to też myślę sobie, przypominają mi się takie czasy, kiedy jak nosiłam spodnie do szkoły i w ogóle chodziłam w spodniach, no to gdzieś zawsze miałam w torbie spódnicę, żeby móc w jakiś krzaczek wskoczyć i się na przykład przebrać w tą spódnicę. I w ogóle jak byłam w spodniach, to miałam to po prostu, wiesz, takie poczucie, że wstydziłam się, kiedy spotkałam osobę romską, starszą na przykład, i byłam w spodniach. Oni nigdy mi nic nie powiedzieli złego, ale czujesz to. Po prostu czujesz taki, coś jest nie tak. Ja mam ze sobą naprawdę z moim synem chowanie się za grobami, wiesz, na cmentarzu, jak poszłam w spodniach i spotkałam rodzinę romską, żeby mnie nie zobaczyli. Albo gdzieś w supermarkecie w Krakowie, gdzie wydawało mi się, że już jestem wolna, bo zmiana przestrzeni wiązała się z jakimś poczuciem większej wolności, no a tutaj nic błędnego, no wszędzie możesz trafić, nie? To prawda, ale to jest bardzo ciekawe to, o czym mówisz, ten rodzaj podwójności, że jak jesteśmy nastolatkami, to trochę chcemy mieć takie poczucie, że jesteśmy taką niezapisaną kartą, tak? I że możemy wybrać to albo tamto, eksperymentujemy, a jak się jest wychowany w takiej wyrazistej kulturze, no to pewne rzeczy już są, podpieczętowana jesteś trochę, tak? Już są w ciebie wpisane i musisz zrobić jakiś taki palimpsest swojej tożsamości, musisz nadpisać te nowe rzeczy, jakoś je zreinterpretować, jakoś pogodzić, wynegocjować i cały czas to robisz przez swoje życie. To prawda, no bo tak u nas jest. A wiesz, lata mojego dojrzewania, to też lata 90. I plakaty modelek, wiesz... które Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Kate Moss i tak dalej. Zupełnie inne, wiesz, standardy. Wtedy mniej było o jakichś inspiracjach, wiesz, boho i o tym wszystkim, co dzisiaj nawiązuje do kultury romskiej. A jakby chcę powiedzieć o tym, że ta moda była inna i zupełnie inaczej jakby to... I ja też chciałam być taka jak one, bo moje koleżanki też nawiązywały w swoich strojach, w swoich fryzurach do różnych kanonów, które wtedy właśnie były tymi dominującymi, modnymi i tak dalej. Tak, ja miałam taką przypisaną. Pamiętam, że tata co jakiś czas zabierał mnie na zakupy i miałam drugą garderobę. I bardzo nie lubiłam tej garderoby. A mama też była po jego stronie, bo mówiła po prostu, no załóż tą sukienkę, no przecież idziesz z ojcem, tak? Wydawało mi się, że powinno być inaczej, powinna być moją sojuszniczką. Po prostu tak było, ale najbardziej mnie denerwowało w tym wszystkim, bo tak u nas jest. Czyli też jak szłam na jakieś przyjęcie, gdzie była rodzina, na przykład była to jakieś przyjęcie weselne albo coś takiego, to powinnam wyglądać jak księżniczka. I ja nigdy nie wyglądałam ani tutaj do końca, tak jak powinnam wyglądać, ani też w tym świecie nieromskim, tak? To, że ja dobrze się czuję tak, jak wyglądam i mam poczucie wolności w takich wyborach, których dokonuję też w kontekście swojego ubioru, to jest sprawa nowa. Nowa, ale pewnie też taka sprawa, która w tobie dojrzewała długo, bo masz taką pozycję, która jednocześnie jest bardzo dla ciebie osobiście niewygodna, ale badawczo bardzo ciekawa. To znaczy jesteś jednocześnie w jednej społeczności i jesteś częścią tych społeczności poza, tak? Jakby jesteś w cudzysłowie inna, ale też jesteś swoja i ten taki zbiór wspólny jest bardzo trudny, tak? Bo no właśnie, tak jak wspomniałaś, jednocześnie musisz być sobą, znaczy musisz, każdy chce być sobą i reprezentantką, tak? I tą, która opowiada, tłumaczy tym, którzy nie rozumieją tego, co widzą na przykład, tak? Albo na przykład uważają, że tą powierzchnię romską mogą sobie pożyczyć i mieć, no właśnie, cygański look. Tak, tak, tak. Wiesz, to bycie pomiędzy jest czasami byciem nigdzie. Trochę to jest tak, że jesteś ani tu, ani tu. I dlatego to jest bardzo trudna pozycja. I też bycie sobą jest kwestią jakiejś negocjacji, także z samą sobą, reinterpretacji samej siebie i wiąże się z dużą odwagą. Tak było dla mnie. Mm-hmm. W moim przypadku. Dzisiaj mam wrażenie, że... Nawet nie mam wrażenia, ja po prostu to wiem, że nikt nie musi mnie wcale akceptować. Bardzo mnie to cieszy. Po prostu. I to jest prawdziwa, słuchaj, sprawczość i taki rodzaj wzmocnienia, którego życzymy wszystkim romskim kobietom i Romom w ogóle. Właśnie, wolności. Żeby... Wolności, wiesz, prawda? Wolności. Jednocześnie chcę powiedzieć, że szanuję tradycje, jakieś konserwatyzm też w społecznościach romskich, swoją rodzinę, osoby, którymi się otaczam i kocham też nawiązywać do... symboli romskich i tak dalej. Lubię długie spódnice, lubię mieć upięte włosy, jak widzisz. Tak. To jest kwestia mojego wyboru, a nie jakiejś... Już teraz tak, bo zrobiłaś pełne okrążenie. Tak, zrobiłam pełne okrążenie, tak, pięknie powiedziane. Natomiast też nie mam kłopotu, żeby kiedy jestem z osobami z romskiej społeczności, wiem, że będą osoby starsze z konserwatywnych społeczności, to ja nie mam kłopotu, żeby założyć tą spódnicę. Mhm. Wiesz, to nie jest tak, że ja od tego uciekam, odcinam się i chcę powiedzieć, że wszystko, co tradycyjne, konserwatywne, to złe. Nie. Natomiast chcę powiedzieć, że każdy ma prawo do tego, by tą romskość swoją definiować w różny sposób, także używając do tego stroju. I wśród nas są osoby, mówię o romskiej społeczności, które wcale nie czują się dobrze i wygodnie w tych schematach, które się narzuca, szczególnie kobietom. No właśnie, to jest, wydaje mi się, dosyć istotne, że ta kobiecość, no jak zwykle, ponieważ żyjemy w patriarchacie i kobieta jest tą, która ma wyglądać, reprezentować, metaforyzować, tak? Mężczyzna jest tym, który robi. Oczywiście też ma charakterystyczny strój, no ale tutaj zrobię, wybacz mamo, że się wyautuję, no ale moja mama, jak byłam w przedszkolu, to robiła okropne przywłaszczenia kulturowe i raz byłam Chinką, a raz oczywiście byłam cyganeczką. I miałam taką specjalną kupioną z, uwaga, takich skrawków materiału w jakimś sklepie z kostiumami. Straszne rzeczy, naprawdę. 90. rok, wiesz, taką zszytą z jakichś właśnie fatałaszków z poliestru, taką spódnicę i na to właśnie miałam z długim rękawem, na szczęście przynajmniej. To była też długa spódnica. No taka stereotypowa po prostu, no właśnie jak z kreskówki z Disneya, jakaś taka esmeraldzia sukienka i chusta i wielkie kolczyki. I ja byłam przeszczęśliwa. A wiesz dlaczego? Nie dlatego, że zostałam nagle Romką, tylko dlatego, że to było strasznie piękne i dla mnie to była definicja kobiecości. I definicja tego, że się jest taką, no właśnie trochę księżniczką. To były stroje, ja wtedy jako dziewczynka byłam zafascynowana wszystkim, co jest ciekawsze niż to, co mam w szafie. Czyli to mogła być halka babci, wiesz, ale równie dobrze romska spódnica. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że robię źle, jak większość dzieci, które wtedy były chyba wszystkimi już charakterystycznymi wspólnotami świata, ponieważ dzieci się fascynują innością i chcą zrozumieć przez doświadczenie też. No ale generalnie, jakby to, co chcę powiedzieć teraz, że ta kobiecość jest często nośnikiem i jakby takich mylnych przekonań i lęków, i jakiejś idealizacji nawet, i fetyszyzacji, nie? Tak. Wiesz co, teraz przypominają mi się różne moje stroje na balach przebierańców i różnych. I się zastanawiam, muszę zapytać mamy, dlaczego nigdy mnie nie przebrała za tak zwaną cygankę? No właśnie, nie, to jest dobre pytanie. Ciekawe, jakby cię przebrała. To jest bardzo dobre pytanie, zadaję koniecznie. Ale byłam aniołkiem i tam, wiesz, już. Czyli może na odwrót trzeba, tak? Trzeba było jakoś bielą mnie podkreślić. Nie, no to oczywiście jest praktyka straszliwa, tak? Jakby dzisiaj ją nazywamy przywłaszczeniem kulturowym i słusznie, bo chyba najgorsze, co można zrobić posługując się ubraniem, to korzystać z czyjegoś dziedzictwa, które jest bardzo nasycone, trudne czasem, tak, ale na pewno intensywne i ważne dla kogoś. Tak, tak bezmyślnie, nie? Tak, tak, tak, no bo to przywłaszczenie kulturowe, o którym mówisz, jest takim właśnie przejmowaniem różnych elementów kulturowych przez grupę większościową i odrywanie zupełnie od kontekstu kulturowego i historycznego. No właśnie. I to nie chodzi o to, żeby za każdym razem opowiadać historię, nie wiem, bo ja mam jakiś tam symbol i tak dalej, ale mieć świadomość tego, że społeczność romska, to nie dotyczy tylko społeczności romskiej, w takich sytuacjach jest bardzo redukowana do pewnego wizerunku, dokładnie, który wpisuje się w pewien powszechny i zakorzeniony stereotyp. Tak. Czyli jest właśnie pewien element jednak prześności w tych strojach, one są piękne. Dla dziewczynki wyglądającej jak księżniczka, owszem, tak. Ale no, kobiety romskie wyglądają bardzo różnie. No właśnie. W różnych krajach, tak? I też nie wszędzie, tak jak w Polsce, ta społeczność romska jest głównie konserwatywna. Kobiety noszą spodnie, wiesz, spódnice, wyglądają bardzo różnie. Dokładnie. I wiesz, i ta spódnica, i taki element właśnie prześności, takiego stroju scenicznego, jakby on miał być częścią naszej codzienności, a nie jest. I nie ma alternatywy tutaj żadnej dla tego wizerunku. Tylko dokładnie, się właśnie utrwala ta właśnie kobieca taka postać tej wróżki, tak, bo czasem jest jeszcze... O, jeszcze wróżka, no właśnie, zapomniałam. Jak się nazywa ten instrument? Tambury. Tamburyn, tak, z tamburynem, tak, albo z kartami kocham tarota. Tamburyn. Mam tak. Ale wiesz, ale tak, karty... Ja tarota kocham, tak, karty tarota, słuchaj, tak, albo jeszcze szklana kula. Tak. Więc też tutaj mamy bardzo wyraźne nawiązanie do tego stereotypu, tak? I do czegoś, co nie pasuje do tej rzeczywistości, w której żyjemy, no bo odbiega od jakichś norm, od tego, jak wyglądają kobiety. Tak jakby dla nas, dla Romek, świat się zatrzymał, wiesz, i czas się zatrzymał, przepraszam. Tak jakby nie było żadnych, wiesz, nie ma mody, nie ma w ogóle, wiesz, popkultury, kobiety romskie nie wyglądają nowocześnie, tylko wyglądają właśnie tak. Tak, są zamknięte w akwarium folkloru po prostu. Tak. I jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, oprócz tego właśnie tego zredukowania nas do stereotypu, jak mówię, które wynika dzisiaj też z czegoś, co wydawałoby mi się niemożliwe we współczesnym świecie. Chcę powiedzieć nie o blackface'ie, tylko o brownface'ie w kontekście społeczności romskiej. I przypomina mi się jeden ważny serial, Roist. Roist. Tak. Po prostu nie mogłam obejrzeć do końca tej serii. Nie chcę go oglądać, bo tak mnie odrzuciło. Podobno to jest bardzo dobry serial, tak? Ludzie go lubią. Natomiast przyciemnianie w nienaturalny sposób twarzy polskich aktorów i aktorek, żeby wyglądali jak osoby romskie, jest po prostu niedopuszczalne we współczesnym świecie. I ja nie wiem, co się takiego stało w Polsce, że w ogóle to się zadziało, że twórcy, przecież i aktorzy, aktorki, którzy tam występują, których szanuję, których pracę podziwiam, w ogóle, że nie przyszedł ten moment refleksji. To pokazuje trochę, gdzie my jesteśmy. To bo prawda. Jednak, wiesz, można się z tym nie zgadzać, no nie? Ale jednak masz taką refleksję, nie, dzisiaj już tego nie wypada robić. Mhm. Tak samo jak nie mówi się w przestrzeni publicznej cyganka. Mimo tego, że to nam się romantycznie kojarzy, albo znam wielu Romów, którzy o sobie mówią cyganie. No to wiesz, dziennikarz, czy dziennikarka, czy inna osoba publiczna raczej zastanowi się dwa razy albo trzy. To prawda. Dzięki Bogu, albo dzięki nam. Dokładnie. Tak, prawda, żeby tego słowa nie mówi. A tutaj okazało się, że gdzieś na wielu poziomach w ogóle nie było tej refleksji. Mhm. I też nie widziałam jakiegoś wielkiego sprzeciwu społecznego. To prawda, masz rację, nie było. Jak to jest możliwe? No wyobrażasz sobie blackface w ogóle albo brownface w innym kraju i nie chcę powiedzieć o Stanach, ale nie wiem, o naszych zachodnich sąsiadach i w ogóle to jest po prostu dzisiaj coś, co mi się wydaje tak bardzo passé, że to jest taki obciach. Mhm. I że po prostu niewiarygodne, że to... Że byłam bardzo zażenowana, kiedy to oglądałam. No jest to przedziwne, no tym bardziej, że teraz też sama ty zresztą masz na koncie przecież współpracę z filmowcami. Zaraz możesz właśnie się do tego też odwołać, że można to zrobić inaczej, tak, żeby to było po prostu bardziej adekwatne, tak? Film jest pewnym narzędziem też poznania. Nawet jak opowiadamy fikcję, to opowiadamy jakiś świat i obrazy ludziom zostają. Tak. Tak. Wiesz, kiedy ja pracowałam przy Infami, byłam bardzo ostrożna w tej kwestii i też starałam się bardzo mocno, ale nie musiałam tego robić, też szczerze powiedziawszy, bo nikt tam nie wpadł na pomysł, żeby przyciemniać twarze osobom, które odgrywały role romskie. Tam były mieszane. To był mieszany zespół, tak? Czyli były osoby romskie i były osoby nieromskie. No, ale nie było tej charakteryzacji na Roma albo na Romkę. Nie było czegoś takiego. Po prostu, jakby wśród nas też są osoby, które mają jasną karnację, jasne włosy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co mi się w Infami podobało, to jak osoby, które zajmowały się kostiumami, to była Ania Engler, ale też Jagna Dobesz, która dbała o scenografię, jak ona pięknie połączyła, i to jest też dla mnie naprawdę taki piękny przykład różnorodności, na przykład to, jak wyglądała Zosia Jastrzębska, czyli serialowa Gita, jak ona bawiła się tymi symbolami romskimi, ale ona pytała nas o wszystko. Ona pytała nas o każdy strój. No to podaj jakiś przykład, żebyśmy mogli sobie zwizualizować, jak na przykład. Jak na przykład była scena z domu rodzinnego tych tradycyjnych ciotek. Tak. Tak, to... to tam się, wiesz, były negocjacje długości romskiej spódnicy. I to były nie tylko osoby od kostiumu, nie tylko ja, ale też te Romki, które tam były. Ona w tej halce nie wystąpi, ona u nas się tego nie nosi i tak dalej. I było bardzo duże poszarowanie jakby tego, co one mówią, jak one się czują w tym stroju i tak dalej. A stroje jest Zosi, wydaje mi się, że czyli Gity serialowej, dla mnie były absolutnie fantastyczne, bo to pokazuje, jak można i nie tylko bawić się modą romską, ale to pokazuje, jak bardzo często to robimy, nie zdając sobie sprawy z tego, że właśnie to, co dzisiaj też jest na topie, co lubimy nosić, a niekoniecznie mamy świadomość tego źródła. Żebyś się do tego odniosła, czy to tak rzeczywiście... Te łańcuchy, kocham łańcuchy, wypada. Po prostu złote i tak dalej. Wiesz, dlaczego nie? Tylko dlaczego, kiedy mówimy o tych, wiesz, o tych inspiracjach, kulturą romską, o boho i tak dalej. No właśnie, to bo nigdy się o tym tylko nie wspomina. Tak, wraca boho i podajemy tam marki, które na catwalkach w Paryżu czy w Londynie pokazują odsłony strojów, które rzeczywiście są dosyć czytelnie zainspirowane kulturą romską, tak. Ale zatrzymuje się na tym takim pustosłowiu. Tak, tak. I, i nie ma, wiesz, no, możesz być jak Shakira i wyglądać jak gypsy, tak? W teledysku możesz się przebrać za cygankę, ale jak już mówimy o poważnych rzeczach i wielkich wybiegach i dużych i markach, no to już prawda? Wtedy tak. To już wtedy tych nawiązań nie ma, więc widzimy dużą niekonsekwencję. No. Tak, wiesz co, wydaje mi się, że te pieniądze też, których teraz tak wspomniałam, nie bez przyczyny, one są ważne, bo przywłaszczenie kulturowe to nie jest tylko przywłaszczanie jakby kostiumu, tej powłoki, ale to też jest przywłaszczenie prawa do dysponowania, zarabiania na wizerunku, tak. Kształtowania go i no, jakiegoś zagospodarowania. Tak? Dokładnie. Moda też i ubrania opowiadają pewne historie i ten styl czy inspiracje boho, one też mają pewien przekaz, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak. To jest to wyzwolenie, to jest to poczucie wolności, tak. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj po prostu bazując na tych wartościach, które są bardzo mocno związane z historią i kulturą romskiej społeczności, w ogóle nie są wspominane w naszym kontekście. Co więcej, kiedy mówi się o tych samych wartościach w kontekście społeczności romskiej, to raczej są to narracje negatywne. To jest coś archaicznego, coś, co nie pasuje i tak dalej. Cały nomad life, ta wolność i tak dalej jest raczej negatywnie postrzegana. Ale kiedy już z niej czerpiemy i bierzemy coś, co możemy przełożyć do tego kontekstu większościowego, to to już jest fajne. Tylko lepiej o tych cyganach albo Romach nie wspominać, bo nawet nie ma być może tej refleksji świadomości, więc też cieszę się, że o tym rozmawiamy i życzyłabym sobie dużo takich projektów, wiesz, związanych z biżuterią. Pytasz mnie, czy można. No. Z inspiracjami właśnie romską, taką estetyką i tak dalej, żeby też właśnie przy okazji takich kolekcji, na przykład biżuterii, na przykład jakiejś marki modowej, opowiedzieć trochę historii też o naszej społeczności, tak jak to się robi w innych przykładach, bo jak kiedy się prawda, osoby, które projektują, czerpią, tak. Lubią opowiadać o tym źródle, że to nie jest coś, co tak. Nie ma jakiejś głębi, tak. Więc zapraszam do świata romskiego. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł i też się wpisuje w trendy w modzie, bo dzisiaj, no powiedzmy, folklor czy tradycje lokalne bywają bardzo ciekawymi inspiracjami i, że tak powiem, korzysta się z nich także świadomie. Nie tylko te wielkie brandy robią pewien rodzaj kradzieży kulturowej, ale są też no, bardziej świadomi projektanci, którzy właśnie chcą zapraszać osoby z danych społeczności. No, u nas to jest taka marka Zosi Chylak, która, która współpracuje z kulturą góralską. Tak. Ania Orska współpracuje z różnymi rzemieślnikami z rozmaitych stron świata, z którymi wspólnie wymyśla i tworzy swoje kolekcje, dbając o to, żeby ta wiedza też właśnie przyszła razem z tym, co mówi, nie wiem, biżuteria, tak, czy ubranie, bo wydaje mi się, że w ogóle jest trochę tak, że też to przywłaszczenie kulturowe stało się możliwe dlatego, że my w ogóle jakiegoś takiego odruchu do czytania mody nie mieliśmy, żebyś bardzo zadowoleni, że to są właśnie tylko jakieś tam świecidełka, to są jakieś takie rzeczy nieme, nieważne w ogóle, jak tak. Się z tego korzysta. Wcale nie. Bo tak jak powiedziałaś, to ma realne znaczenie i ludzi może zaboleć. Tak. Ale świat jest hierarchiczny, więc ten przywilej bycia w grupie większościowej w tym wypadku też wiąże się z władzą, z większym wpływem, więc można to robić, tak? No i tak, i to gdzieś mam też takie poczucie, że dzisiaj żyjemy w czasach, że to albo ja żyję w takiej swojej bańce, że to już jest trochę passé, że dzisiaj właśnie to świadome nawiązywanie, że są twórcy, którzy z szacunkiem tworzą przepiękne, eklektyczne połączenia, które kochamy, które lubimy. To są twórcy odpowiedzialni, którzy tworzą też, są w tym sustainable fashion też, prawda? Bo to jest jedno z drugim jedno się wiąże. Jedno z drugim, bo to rzemiosło, tak. Tak, więc ja jestem ogromną fanką tego i dla mnie, tak jak mówię, te połączenia nieoczywiste, tak jak było to w Infamii, jak młoda dziewczyna może wyglądać, może te romskie symbole wykorzystywać w nowoczesny sposób i wyglądała rewelacyjnie, też jakby wiąże się, czy jest takim symbolem, o którym, może nie symbolem, czy nawiązuje do jeszcze jednej ważnej rzeczy, o której warto powiedzieć. Zapraszajmy te osoby ze społeczności do współpracy, nie jako osoby gdzieś tam, o których opowiadamy. Oraz tylko przeciwko osoby. Tokenizacji jesteśmy, czyli żeby tak przyszły i zamachały, to też niedobrze. Nie, właśnie. Ja pamiętam pracę, wiesz, przy Infami, to, że Jagna, ona nie tworzyła tych scenografii sama. I kobiety, które pracowały z nią w Maszkowicach, to była ta wioska, czyli jedno z miejsc, w których były zdjęcia, po prostu ważna część serialu tam się wydarzała, to te kobiety, one były zatrudnione. Mhm. Więc to jest też bardzo ważne, żeby oddawać głos społecznościom i niech one będą właśnie nie tylko niemymi osobami, ale też narratorami i narratorkami pewnych albo przestrzeni, albo pewnych opowieści, które wiążą się z niesamowitymi historiami. I wydaje mi się, że dzisiaj już to takie fast fashion, te właśnie takie szybkie jakby ciuszki szyte w jakichś fabrykach przez dzieci, prawda, i tak dalej. To już też jest coś, co mam dzisiaj takie poczucie, że jesteśmy coraz bardziej świadomymi społeczeństwami. Ja mam nadzieję, że ten trend też będzie się dalej posuwał i też będzie mówił więcej historii o społecznościach, z których wzorców historii kulturowych, różnych elementów czerpiemy i też będzie taką szansą do tego, by oddać im głos. No właśnie, coś bo więcej. My do tej pory tak o tym sustainability, czyli podtrzymywaniu niech będzie, tak jakby tworzenie ubrań, które trwają, myśleliśmy bardziej o naturze, mam wrażenie, tak, i o tym cyklu produkcji, ale mniej o tym, że w modzie odpowiedzialnej chodzi też o odpowiedzialność za rzemiosło, kultury, lokalność, za świadomość tego właśnie, jak się ubrań używa, w jakim celu i że teraz chyba jest ten czas, że o tym chcemy mówić i nie chcemy się uśredniać i nie chcemy się mundurkować. Ja bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam, że mogę ten program prowadzić, także dlatego, żeby pokazać sobie i wszystkim, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, osoby słuchające, że no to jest arcyciekawe pole, gdzie można bardzo wiele rzeczy zauważyć do opowiadania i do pokazywania, jacy jesteśmy właśnie podzieleni na plemiona, ale jednocześnie swoi właśnie i jak my całe życie po prostu sobie to negocjujemy. A to bardzo mocno jakby widać i też możemy się wiele nauczyć, moim zdaniem właśnie od takich społeczności bardzo wyrazistych. Jeśli to będziemy robić dobrze, bo ja tylko już kończę moją przedługą wypowiedź, nie dziwię się starszym członkiniom społeczności, które, no można powiedzieć, spojrzą sobie nawet tak z podełba na kogoś młodszego, bo wydaje mi się, że one też się mogą zwyczajnie bać, że jakiś rodzaj tradycji razem z nimi odejdzie na przykład, tak, że są ostatnimi strażniczkami, że coś się może skończyć. Wydaje mi się, że ten strach tam może być. Jest dużo strachu. Mhm. Jest bardzo dużo strachu i jest bardzo dużo takiej, powiedziałabym wręcz, nadwrażliwości, która wiąże się z młodym pokoleniem, ale to też jest związane ze strachem. Że będziesz się wstydzić tego, kim jesteś, że przez to, że przebierasz się za osobę nieromską, że zachowujesz się jak nieromka, co w tym przypadku jest negatywne. Tak. Pamiętajmy, że stereotypy i uprzedzenia są po obu stronach. Oczywiście. Nie chcemy idealizować nikogo, jesteśmy ludźmi. Tak. Właśnie to jest też, no zobacz, ta romskość i ta kultura romska to też poczucie dumy. My jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy. Dumni i dumne. My jesteśmy dumni i dumne z tego, jak wyglądamy. To nie jest coś, co warto wkładać do szafy. I ja też tego nie chcę robić. I nie chcę się od tego odcinać. Ale chcę to renegocjować. Chcę to robić po swojemu. I chcę do tej romskości nawiązywać w sposób zgodny z sobą. Tak. Bo to nie jest tylko ubranie. To jest to, jak ja się i co ja mówię do świata, jak ja się czuję, kim jestem i jak ja siebie definiuję. Bo ja nie chcę, żeby definiował mnie świat. Ani żeby definiowali mnie inni. Tylko chcę robić to w swój własny sposób. A mój własny sposób polega na tym, że chcę czerpać z tego, co moim zdaniem jest piękne. Bo to nie jest sentyment w moim przypadku. Tylko i wyłącznie. Może też jest, ale mnie się to naprawdę podoba. Ja naprawdę kocham to złoto. No. Wiesz, świetnie. Kocham te dłuższe spódnice, kocham wzory, elementy. Zresztą osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja bardzo, bardzo lubię kolory, że ja bardzo gdzieś tam to podkreślam. Nawet nie zawsze w sposób świadomy takich dokonuję wyborów, bo taka jestem. A ten strach przed utratą tego, tak. co nasze, albo utratą takiego poczucia godności związanego tak. z tym, kim jesteśmy. Tak, że musimy się podszywać, nie? Że musimy się podszywać i żeby być akceptowanym, to musisz udawać nie Romkę. Tak. Tak? Mnie się też tak kiedyś wydawało, albo żeby się, ale z drugiej strony też czułam, że żebym była akceptowana, to muszę się przebierać za Romkę. Więc zobacz, ile te ubrania, które nie są tylko ubraniami, tworzą różnych właśnie schematów, tak. które dotyczą naszego życia tak. i poczucia tego, kim jesteśmy i własnej wartości. A ten strach, o którym wspominamy, wiąże się z taką z rzeczywistością, w której Romowie i Romki żyli i żyją, nie tylko w Polsce, i która nie była przyjazna. Tak. Przy czym, no, oczywiście nie żyliśmy nigdy w bańce i nie żyjemy, więc wszystko, co dotyczy takich dominujących, większościowych narracji, to jest też historia romska. A w takich sytuacjach, no, Romowie i Romki, podobnie jak inne mniejszościowe społeczności, są po prostu takim kozłem ofiarnym, które bardzo często były w przebraniach ofiar, a nie bohaterów i bohaterek. I to jest też właśnie to, żeby nie dać się zdominować, bo to jest tak, że czym więcej próbuje się zdominować daną społeczność, w tym przypadku romską, tak. tym jest większy opór i podkreślanie Oczywiście. Swojej własnej tożsamości. Oczywiście, i że tak. jako Polacy i Polki też mamy takie historie, że tą polskość w momentach takiego stłumiania tej polskości chcieliśmy podkreślać aż nadto. To jest bardzo naturalne, więc to nie jest zamknięcie siebie w jakimś pudełku, które jest podpisane przeszłość, tylko to jest ludzkie prawo tak. i też no, bardzo ludzkie uczucia, które należy rozpoznać. A fantastycznie, jak dzisiaj stworzymy jakąś trzecią drogę przysłowiową, w której właśnie te symbole będą funkcjonowały jako część jakiegoś też dominującego, prawda, jakiejś dominującej przestrzeni, z której i tak czerpiemy. Tylko nadajmy temu imię. Masz rację, bo to jest wyjście z tego takiego potrzasku, że jakby z jednej strony właśnie chcesz wejść, bo czujesz, że nie wejdziesz inaczej do społeczności większościowej, jak się nie podszyjesz, ale z drugiej strony właśnie nie chcesz stracić tej godności, więc chcesz jeszcze bardziej ją podkreślić tak trochę na kontrze. No i obie postawy są bardzo zgubne, bo nie dają właśnie miejsca na porozumienie i ze sobą, i zauważenie w tym siebie, i z tą społecznością większościową, i tej większościowej z tą mniejszościową. Więc jakby to, co ty robisz, to jest bardzo trudne dla ciebie, ale i też te pomysły, które masz związane z tym, na przykład, czym może być ubranie, bo z mojego doświadczenia wynika, że tak jak jedzenie, ubranie jest dosyć uniwersalnym językiem komunikacji. To znaczy, że jak położysz przed ludźmi ciuchy albo ubraniach rozmawiasz, to każdy coś powie tam, nieważne jakie ma wykształcenie, ważne skąd jest, jakby mamy ten rodzaj emocji i przyjemności związanej z ubraniem, taki bardzo odruchowy. Szczególnie kobiety, bo są do tego też socjalizowane, więc wydaje mi się, że taki obszar rozmowy na przykład o romskich strojach, taki, no żeby zrozumieć właśnie, co znaczą te kolory, jakby dlaczego taka biżuteria, a jakie te chusty, a z czego to jest zrobione, a gdzie wy właściwie robicie zakupy, tak, jakby jak to się wybiera, no to wydaje mi się, że to jest taki rodzaj opowieści właśnie trochę o tym, jak się robi pierogi, wiesz, że nie buduje to poczucie obcości, tylko wręcz przeciwnie, nie wiem, czy... Tak, poczucie wspólnoty. Kiedy cię słuchałam, to jakoś poczułam się bardzo zainspirowana. Nie pierwszy raz zresztą, kiedy ciebie słucham. A mamy sporo okazji do tego, żeby rozmawiać i słuchać się nawzajem. Za co jestem wdzięczna i bardzo się z tego cieszę. Ale myślę sobie, że to jest fantastyczny pomysł na to, żeby popracować też z romską społecznością. Bo tak jak powiedziałam, jest też to jakiś taki obszar, który moim zdaniem nie jest wypełniony. I jest bardzo dużo rzeczy nieuświadomionych. Czyli czasami coś po prostu... jest, bo jest. W ogóle nosimy te ciuchy bez refleksji. Więc to jest też taka fantastyczna, wiesz, dygresja, która dotyczy pracy, którą też warto wykonywać w swojej społeczności, żeby budować tę świadomość tego, skąd, jak, z czego czerpiemy, no bo skąd ci ludzie mają wiedzieć, tak? No jakby jak nie ma tej edukacji romskiej społeczności, no to nie jest nią objęta także romska społeczność, czyli Polki i Polacy romskiego pochodzenia, tak? Ale rzeczywiście, no to jest bardzo wiele historii do poety. To jest też historia, która pięknie nawiązuje do romskiej różnorodności, bo wiesz, nie mówimy o jednej historii związanej ze strojem romskim, tylko o wielu. Także w Polsce, bo grupy romskie w Polsce to grupy też różne, prawda, które wiążą się z pewnymi historiami, które mają swoją przeszłość zakorzenioną też w innych krajach i tak dalej. I te symbole też bardzo mocno wpływają choćby na strój, jasne, mają odbicie, nie wiem, w religii, wiesz, w języku, który jest podzielony na dialekty, ale kobiety gitano w Hiszpanii nie wyglądają inaczej, ani na scenie, ani w życiu, znaczy nie wyglądają tak samo jak polskie Romki, ani na scenie, ani pewnie, gdybyśmy tutaj zaprosiły moją koleżankę z Hiszpanii, mam taką, która ma bardzo podobną drogę, historię, też związaną z tym, co nosi, jak nosi i dlaczego. I ona będzie wyglądała nieco inaczej, czyli to jej czerpanie z romskich... Nie, mamy pewne rzeczy wspólne, na pewno. Jasne, jakąś bazę. Złoto. Złoto i pewnie dłuższą spódnicę i wyraziste kolory, ale pewnie wyglądałobyśmy inaczej z tymi naszymi inspiracjami, naszymi romskościami. To jest właśnie romskości. W naszej romskich wersjach romskości. Tak, ale bo nie ma jednej. Nie ma jednej, to jest ważne, ale też to, co powiedziałaś o tym, że czasem, no właśnie, pewne rzeczy są oczywiste i niewidzialne, bo się je robi codziennie i że czasem właśnie warto zadać jakieś takie pytanie z boku komuś, kto jest użytkownikiem ubrania takiego dla niego oczywistego, czy dla niej, no żeby właśnie się dowiedzieć i że ta osoba też się dowiedziała i to jest bardzo ciekawa wymiana, ona wcale nie jest jednostronna. To nie jest, że ktoś przychodzi i przepytuje, to jest właśnie rozmowa, gdzie wspólnie coś wychodzi i każdy jest trochę bogatszy, moim zdaniem, o coś. Dlatego tak lubię rozmawiać o ubraniach, bo no w tym jest... Robi się też wspólnota od razu. Tak, i to są historie. Historie, które wychodzą daleko poza to, co wnosimy, poza dyskusję o ubraniach, to coś dużo głębszego, to opowieść o tożsamości, o różnorodności, o wolności, o emancypacji. A jednocześnie bez tych wielkich słów, a jednak to się wszystko wydarza i jest w ciele i no właśnie, nie? I jakby jest takie ładne sformułowanie po angielsku, it goes without saying, tak po prostu dzieje się. Ale chciałam na koniec cię zapytać, bo szminkę masz taką tutaj obok. Przygotowałam sobie do rolki. No właśnie. Jak będziemy nagrywać. Żeby lubisz czerwoną? Lubisz czerwoną? Tak. Paznokcie, które lubię podkreślać, których kiedyś nie mogłam podkreślać tak wyraziście. Tak, usta, to mi to wszystko przyszło z jakimś takim moim poczuciem też takiej większej pewności siebie, samoświadomości, czyli chętniej nawiązuję do tych romskich symboli, bawię się nimi dzisiaj, w tym czasie i w tym momencie życia, w którym jestem i kiedy robię to bardziej bardzo świadomie. Bardzo mi się to kojarzy z Ocasio Cortez, która zasiada w amerykańskim parlamencie i też jest adwokatką społeczności mniejszości i te jej wyraziste usta są takie dla mnie o jeszcze mocniejszym głosie, wiesz. Więc bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dzięki.